1 uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo zijn 50 mensen ter dood veroordeeld vanwege de moord op 2 experts van de Verenigde Naties. In werkelijkheid komt de straf neer op levenslang, omdat Congo sinds begin deze eeuw al geen doodstraffen meer uitvoert. De 2 VN-experts werden in 2017 ontvoerd en geëxecuteerd door gewapende mannen. Ze waren in de regio Kasai om onderzoek te doen naar mensenrechten schendingen. Daar woedde een conflict tussen milities en het regeringsleger van Congo. De reden van de moord is nooit duidelijk geworden. De politie heeft opnieuw 7 mensen aangehouden in het Sterrenbos bij Born. Ze mochten niet in het bos zijn of konden zich niet identificeren. De afgelopen dag pakten agenten ook al 7 mensen op. Nog zo'n 15 activisten overnachten voor de 2e nacht op rij in de bomen van het Sterrenbos. Ze willen niet dat grondeigenaar Netcar een deel van het bos kapt om de autofabriek uit te breiden. In het noorden en oosten van het land heeft de harde wind afgelopen avond voor problemen gezorgd. Uit onder meer Drenthe en Friesland kwamen meldingen binnen van omgevallen bomen en schade aan woningen. In Groningen waaiden meerdere panelen los van het gebouw van de GasUnie. Een deel van de ringweg werd daardoor afgesloten. De brandweer zegt dat het gevaar inmiddels is geweken, maar de ringweg blijft nog wel in ieder geval tot vanochtend nog afgesloten. En Marianne Vos heeft voor de 8e keer de wereldtitel in het veldrijden veroverd. De 34-jarige Nederlandse kwam bij de WK in het Amerikaanse Lafayette als eerste over de finish in een sprint met titelverdedigster Lucinda Brandt, die tweede werd. De brons was voor de Italiaanse Silvia Persico. De Nederlandse rensters maakten vrijwel de hele wedstrijd de dienst uit. Het weer in het noordoosten nog wat regen, verder veel wind, vooral in het noordelijk kustgebied. De komende uren neemt de wind af en wordt het 7 graden vlak aan zee tot 2 in het zuiden van Limburg. Overdag afwisselend zon en wolken, maar wel droog en ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van PNN VARA. Mai voorbij. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van 30 januari. Elke week ga ik op reis door de wereld om te praten met mijn correspondenten die wonen in het buitenland. En met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met Nederland. Vandaag hebben we het over de Olympische Winterspelen. Vrijdag 4 februari begint het feest dan eindelijk in Peking. Welke sporters doen er vanuit Spanje, het Verenigd Koninkrijk, China en Canada allemaal mee? En wat zijn de verwachtingen? Dat hoor je allemaal zo. Laat mij vooral weten waar jij in de wereld luistert. Dat doe je het snelste via de NPO Radio 1 app. Thomas laat weten mee te luisteren vanuit Oosterbeek, Patricia vanuit New Delhi en Sandra app dat zij meeluistert vanaf het Zwitserse Bern. De app download je gratis op je telefoon. Ook kun je een voice-appje achterlaten, alleen maar extra leuk. Straks hebben we het over de winterspelen, maar eerst stel ik je mijn correspondenten van het eerste uur voor aan de hand van het actuele nieuws daar. En we beginnen in Spanje, want daar zit Bram Kees Trouworst. Goedemorgen. Of goeie en nacht, excuses. Ja, een hele goede nacht, mei. Hey Bram Kees, jouw actuele nieuws gaat over een onderzoek dat is ingesteld naar een mogelijk misbruik binnen een katholieke kerk. Vertel. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat was flink in het nieuws deze week. Dat is door een krant naar uitgebracht. Dat gaat over een vermeend seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Het is een uitgebreid onderzoek dat gedaan is sinds 2018 ongeveer. Door een Spaanse krant El País, het land. Het onderzoek is overhandigd aan de paus en het Vaticaan in december al, 2021. En het was in een vlucht naar Cyprus door een journalist die heet Daniel Berdou. En dat was een verslag van bijna 400 pagina's. En dat gaat dus over vermeend seksueel misbruik. Minimaal 250 daders hebben ze het over. Wow. En het gaat eigenlijk om duizenden vermeende slachtoffers. Dus dat is best wel big news. Maar het is ook vrij uniek dat die onderzoek ook gestart wordt, toch? Inderdaad. Het is dus heel erg bijzonder dat de paus vervolgens via het Vaticaan direct ook verordend heeft aan de Spaanse kerk om dat onderzoek in te gaan stellen. En dat is nog nooit voorgekomen. Dus dat is best heel erg bijzonder. Deze week bekijken ze ook vanuit de regering of ze ook een onderzoek willen opstarten. Want je kan je voorstellen dat een intern onderzoek door de kerk zelf, dat daar het gevaar aan kleeft dat het wat partijdig kan gaan worden. Dus een paar linkse partijen, Podemos, ERC en Bildu, die stellen dus voor dat het ook vanuit de regering, via een kamercommissie gaat dat dan, een kamercommissie dat ook weer gaat onderzoeken. En daar moeten ze nu dus nog een besluit over nemen. Ja, dit krijgt dus allemaal dus nog een staartje. Houd ons hierover op de hoogte, Bram Kees. Ik spreek je zo weer. Okay. In het Verenigd Koninkrijk zit de altijd vrolijke Ilonka Waterdrinker. Goedenavond. Goedenavond, hallo Mai. Ja, Ilonka, de partygate van Boris Johnson domineerde het nieuws in Engeland. En daarom wil jij graag ander belangrijk nieuws met ons delen. Ja, dat partygate, daar lijkt geen einde aan te komen. Maar een ander groot verhaal, dat is inflatie. En het lijkt een beetje saai, maar het gaat voornamelijk om een overwinning voor een blogger en een actievoerster tegen voedselarmoede. Zij heeft namelijk deze week een viral tweet, een serie van tweets gedaan. En dat heeft zoveel discussie teweeggebracht dat de Office of National Statistics, dat is de Britse tegenhanger van het CBS, heeft besloten om de inflatie op een andere manier te gaan meten. En dat begon allemaal natuurlijk met de inflatiecijfers die 2 weken geleden of zo zijn gepubliceerd. En net als heel veel andere landen gaan de prijzen hier flink omhoog. Dus de inflatiecijfer ligt ook ontzettend hoog, 5,4%. Dus het hoogste sinds 30 jaar. En Jack Monroe, die blogger, die heeft zelf vroeger onder de armoedegrens geleefd. Dus ze spreekt echt uit ervaring. En ze voert echt wel jarenlang campagne. En in een serie tweets legde ze dus deze week uit waarom de armen, waarom de prijsstijgingen voor armen veel hoger liggen dan het officiële inflatiecijfer van het ONS. En dat deed ze aan de hand van een aantal voorbeelden. Dus ik zal niet de hele lijst doorlopen, want het was een beetje lang. Maar bijvoorbeeld de goedkoopste pak van pasta was vorig jaar nog 29 cent, pence, mm-hmm. voor 500 gram. En dat is nu 70 pence. Dat is dus een stijging van 141%. Een blikje witte bonen in tomatensaus was 22 pence en is nu 32. Dat is een stijging van 45%. En daar kijken we naar en we denken van ja, dat valt allemaal wel mee. Maar als je als huishouder maar 25 pond te besteden hebt, dan is dat echt ontzettend veel. Ja, ja. Dus ja, er is nader geluisterd. Dus heeft een gesprek gehad met het ONS. En ze gaan dus nu kijken hoe de index kan worden uitgebreid. Zodat ze beter zicht krijgen wat de gevolgen zijn. Ten eerste wat de gevolgen zijn van inflatie op de verschillende inkomensgroepen. Dan krijgt natuurlijk ook de overheid en het bedrijfsleven beter zicht hoe zij zeg maar hun eigen plannen daarop kunnen aanpassen. Dus een overwinning voor de meest kwetsbare mensen hier in het Verenigd Koninkrijk. Ja, een overwinning dus. Dankjewel, Ilonka Waterdrinker. Ik spreek jou ook zo over de winterspelen. We vliegen helemaal naar China, want daar zit Ralf Emmerik. Goedemorgen, Ralf. Goedemorgen, Mai. Ja, bij jullie is het bijna feest, toch? Bijna. Over 2 dagen begint het officieel Chinees nieuwjaar. De meeste mensen zijn al met vakantie. Wij hebben nu vakantie ook. Voor een goede, dikke anderhalve week. Dinsdag is het officieel. Op 1 februari luiden de Chinezen het nieuwe jaar en het jaar van de tijger. Ja, en hoe ga jij het vieren, Ralf? Niet of nauwelijks. We hebben wel vakantie en we blijven gewoon waar we zitten. Met alle reisrestricties is het redelijk lastig om op vakantie te gaan. Maar wij zullen waarschijnlijk wel gewoon met wat vrienden en hier en daar een hapje eten en dat soort dingen. Maar voor de rest weinig bijzonders. Is het ook niet dat er dan een soort van vuurwerkshow is? Dat is wel vuurwerk. Hè? Dus de Chinezen steken zelf heel veel vuurwerk af. Maar de stad waar wij wonen is redelijk leeg. De meeste mensen gebruiken deze tijd om terug te reizen naar hun ouders of familie. En vaak gebeurt dat dus dat ze naar de dorpen reizen waar ze vandaan komen. Dus het is redelijk rustig hier nu. Het verkeer valt reuze mee. Het is niet heel druk. En de meeste winkels, de kleine winkeltjes, die zijn ook gesloten. Dus de meeste mensen die zijn op vakantie, zeg maar, terug naar waar ze vandaan komen. Een rustige jaarwisseling voor jou dus, Ralf. Correct. Ik spreek je ook zo, Ralf. Last but not least, Bas Bruusje in Canada. Goedemiddag. Hoi, mij. Ja, jouw nieuws gaat over Neil Young. Maar komt die man uit Canada dan? Oh, er zijn heel veel beroemde mensen die uit Canada komen en waarvan niemand weet dat ze uit Canada komen. En Neil Young is daar absoluut één van. Hij is sinds kort ook Amerikaans staatsburger geworden, maar het is een echte Canadees. En wat is het nieuws rondom Neil Young? Nou, Neil Young is al zijn hele leven lang als een goede ouderwetse hippiezanger politiek actief. Heeft over alles en nog wat een mening. Hij heeft besloten Spotify onder druk te zetten. Spotify heeft een shock jock, een hele populaire rechtse podcaster in huis gehaald. Joe Rogan. En hij schijnt de meest populaire podcast ter wereld te hebben. Deze meneer die heeft een aantal nogal anti-vaccinatie opvattingen verkondigd. Daar is Neil Young het totaal niet mee eens. En hij heeft gezegd van, nou, hij gaat eruit Spotify of ja, jullie halen mijn muziek van het kanaal. En een dag later waren al zijn songs verdwenen. Oh, maar is het eigenlijk wel slim van Neil Young om dat te zeggen? Nou, slim en Neil Young, dat past niet zo goed bij elkaar. Hij is heel eigenzinnig. Hij vaart zijn eigen koers, dat doet hij al zijn leven lang. Je kan niet zeggen dat hij groot commercieel inzicht heeft. Hij heeft ontzettend mooie songs en daar draait hij op. Hij is ook niet helemaal dom. Hij heeft vorig jaar de rechten op zijn songs heeft hij de helft van verkocht. En daar heeft hij meer dan 100 miljoen euro aan binnengehaald. Hij heeft wel wat inkomstenverlies. Maar uiteindelijk, hij maakt een gebaar. En het grappige is, Neil Young was van Spotify verdwenen. Of net als Spotify verdwenen. En toen heeft Joni Mitchell, een andere zangeres, ook uit Canada, gezegd tegen Spotify, oké, als hij eruit gaat, dan ga ik er ook uit. Interessant wat ik nog even wil noemen. Beiden, Joni Mitchell en Neil Young, hadden toen ze heel jong waren polio. En dat was uiteraard in die tijd een levensbedreigende ziekte. En die kregen dat in de tijd dat er nog geen vaccin tegen polio is. Dus ik denk dat ook een beetje meespeelt bij hun beslissingen. Nou, dankjewel Bas Bruusje. Ik spreek jullie allen zo over de Olympische Winterspelen. Maar eerst... De eerste plaats. Iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit jij nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje moet hier gedraaid worden? Stuur ze in via de NPO Radio 1-app of @myverbij op Instagram. Deze week aandacht voor de Nederlandse Tabitha, die samen met de Amerikaanse singer-songwriter Matt Simons de studio indook. Dat deden ze niet zomaar, want ze werkten samen aan de titelsong voor de nieuwe Nederlands bioscoopfilm Ik Wist Het. Het lied, dat dezelfde titel heeft, kwam afgelopen vrijdag uit en hoor je nu bij de Wereld van BNNVARA. Tabitha met Matt Simons met Ik Wist Het. Ik, geduldig als ik daar sta te wachten, sluit me dan weer af van gedachten, want dat is hoe ik ben. Ik voel dat het nu ergens wel goed zit, maar weet all I can to be patient, but I don't really know how to fake it. Why you playing with my head? I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red. Now most of the time I do better alone, but when we're together I feel like I'm home. Yeah, I gotta believe that you feel it, let me know. Cause I don't wanna be somebody you miss. I don't wanna be somebody you wish. You had another chance to change the ending. I can wait around if we're pretending. I don't wanna keep some promise you broke. I don't wanna be somebody that you used to know. I said it once, I'll say it once again, in case you missed it. Let it be known, if your social anxiety's having a go, yeah, whatever it is. I don't wanna be somebody you miss. I don't wanna be somebody you wish. You had another chance to change the ending. I can wait around if we're pretending. Ik kan je niet wachten, blijf er met op. Ik ga niet zitten wachten, kijk hoe het leven loopt. Ik zei het ooit en zeg het nog een keer. Ja, ik wist het. Tabitha en Met Samens met Ik Wist Het op NPO Radio 1. De wereld van BNN VARA. Mai voorbij. Het is bijna zover. Vrijdag 4 februari beginnen de winterspelen in Peking. Dit jaar doen er 42 Nederlandse sporters mee. Zij komen uit op 7 verschillende winteronderdelen. Een record. Het grootste deel daarvan zijn schaatsers. Ik ben benieuwd hoeveel medailles zij dit jaar binnen gaan harken. Om even in de sfeer te komen, hebben we een aantal memorabele momenten op een rijtje gezet. Rijden ze in dezelfde baan? Allebei in de buitenbaan? Inderdaad, ze rijden allebei. Nee! Nou, dan hoop ik maar één ding. Wat gebeurt hier? En dan hoop ik maar één ding, dat het niet Kramer is die het foutje gemaakt heeft. Nee! Maar, Ze rijden in dezelfde baan. Allebei in de buitenbaan. Wat heb je gedaan? Zou Kramer een fout hebben gemaakt bij de wissel? Nee! Nederland nog steeds sneller dan gisteren. Oh, nee! Oh, wat een drama. En de Italianen gaan er langs. Er zal straks een tweede schot volgen. Ten teken dat de derde man van Italië, de derde man van Nederland, die daar zit, Kramer, is gepasseerd. 34-72 en Olympisch goud is er voor Jan Smekens. En 34-72 is het geworden. Oh. We gaan naar de duizendste kijken. Het 1, is een sweep. 2, Martin, en het 3. Is een sweep. En ik zeg dat Michel Mulder is Olympisch kampioen. In Nederland gaat er geen dag meer voorbij zonder nieuws over de winterspelen. Onze schaatsers hebben al voor veel historische sportmomenten gezorgd. Maar hoe zit dat in andere landen? Zijn zij net zo enthousiast over de winterspelen als wij? We gaan erover in gesprek met onze correspondenten uit Spanje, Engeland, China en Canada. We vliegen naar het prachtige Spanje, oftewel Catalonië, want in het mooie Barcelona woont onze correspondent Bram Crees Trouwborst. Goedenavond, Bram Crees. Goedenavond weer. Hoi. Ja, bij Spanje denk ik aan alles behalve winter. Leven de winterspelen daar een beetje? Ja, eigenlijk niet hoor. Dat is hier van heel laag belang. En misschien heeft dat ook wel een beetje te maken met het feit dat in de historie bijna geen medailles op de Olympische Winterspelen zijn behaald. In totaal 4 heb ik eventjes opgezocht. Jeetje. 4 medailles en eentje daarvan was goud. En dat is alweer 50 jaar geleden. Kortom, 50 jaar geleden. Niet te vergelijken natuurlijk met Nederland bijvoorbeeld. Maar Bram Crees, gaat daar dit jaar verandering in komen, denk je? Ik denk het eigenlijk wel. Oh. Ik ben sowieso altijd heel erg positief. Maar ik denk dat het best wel reëel is dat er kansen liggen. Even eens kijken. Ze gaan dit jaar met 14 man. En dat is het maximale aantal. Want 4 jaar geleden was het 13. Ze gaan met 14 mensen naar de Spelen. En ze hebben best wel wat kanshebbers. Bijvoorbeeld bij het snowboarden. We hebben eerst de snowboard cross. Dan krijgen we Lucas Ekibar. En die is afgelopen jaar wereldkampioen geweest. Dus dat is absoluut een dikke kanshebber. Zelfs misschien wel voor het goud. En daarnaast hebben we op de snowboard halfpijp een hele bijzondere gebeurtenis. Want Kerald Castellet, een Catalaanse, gaat voor de vijfde keer naar de Olympische Winterspelen. En zij heeft ook kans op een medaille, want ze heeft twee keer brons in de wereldbeker gehaald afgelopen jaar. En ook brons op het wereldkampioenschap. Mm. En het is een heel mooi verhaal. Ze is 32 jaar. En in Turijn is ze 26e geworden. In Vancouver 12e. In Sochi 11e. In Pyeongchang 7e. Kortom, eigenlijk degene die naar de sport, naar de wintersport hier kijken, die willen heel erg graag dat zij in waarschijnlijk haar laatste spelen met een medaille naar huis gaat. Dus het is een stijgende leiding. Je zou dan eigenlijk moeten zeggen dat ze ook nog voor de zesde keer moet gaan, want dan kan ze misschien goud gaan winnen. wie weet dit jaar al. Ze zit er goed in. Maar wie weet inderdaad of ze over vier jaartjes nog een keertje gaat. Ja. Bram Kees, jullie maken dus eventueel kans op een gouden medaille of eventueel nog een andere medaille. Waarom worden er relatief gezien zo weinig medailles gehaald in Spanje? Ja, dat is een hele goede vraag natuurlijk. Ik ben er een beetje ingedoken. Wat er aan de hand is, dat er aan de ene kant is er heel erg weinig investering in de Olympische Spelen. En wat we zien eigenlijk sinds 92, en nu ga ik het een beetje breder trekken, ook naar de zomerspelen. Dat was een jaar waarin veel geïnvesteerd werd, omdat het hier in Barcelona gehouden werd in 1992. En toen hebben ze ook 22 medailles behaald. Dus dat was het maximale van alle tijden, zeg maar. En sinds Barcelona is en in de zomer en in de winterspelen steeds minder geïnvesteerd vanuit de overheid. En dit jaar is het minimale aantal behaald van 22 miljoen. Dat wordt dan nog bijgelegd door de loterijen. Maar het is nog steeds bijna niks. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met Engeland, wat ongeveer dezelfde populatie heeft, die geven 12 keer meer uit aan Olympische Spelen. Kortom, daar zit denk ik wel een hele, een van de grootste oorzaken. Ja, het is eigenlijk gewoon echt een geldkwestie. Ondanks het matige succes zijn er wel plannen om in 2030 de winterspelen te gaan organiseren in Spanje. Precies. Zijn de Spanjaarden daar een beetje enthousiast over? Nou, de Catalanen in ieder geval wel. Want het zou dan gehouden worden hier in de Pyreneeën. En juist afgelopen week is uit een onderzoek naar voren gekomen dat 75% van de Catalanen voor zijn. Maar als we het hebben over Spanje, Catalanen en andere autonome deelstaten, dan heb je al snel gesteggel. En er is dus nu ook alweer gesteggel sinds donderdag over de vraag of Catalonië welk deel van de sporten zij gaan krijgen en welk deel Aragon gaat krijgen. Dat is een andere autonome deelstaat die tegen Catalonië aan ligt. En de twee presidenten zijn elkaar al in de haren gevlogen. Het is vooral de president van Catalonië die gezegd heeft dat Aragon eigenlijk nu maar een bijrolletje moet gaan spelen. En dat vooral alles in Catalonië plaats moet gaan hebben. Dit natuurlijk in het verkeerde keelgat geschoten bij meneer Lamban, de president van Aragon, die een meer gelijkwaardige verdeling wil zien. En dat is eigenlijk in lijn met wat de president van Spanje ook wil. Die zegt het moet eigenlijk 50-50 worden tussen die twee deelstaten. Maar goed, het is dus erg spannend. Ik schat eigenlijk dan de kans wellicht toch best wel klein, Bram Kees. Nou ja, aan de andere kant, er is altijd wat hier. En uiteindelijk gebeuren er toch wel dingen. Dus in die zin is het ook wel weer heel erg Spaans om nu alweer gesteggeld te hebben, maar uiteindelijk toch wel weer een oplossing te vinden. Dus in die zin ben ik niet echt geschokt door wat ik zie. Het is meer iets wat ik gewend ben geraakt over de jaren heen. Volgende week dus de Spelen, vrijdag. We hebben er allemaal zin in, denk ik. Denk jij ook een beetje. Wat gebeurt er eigenlijk heel als een... Hoezo? Kijk je veel sport dan ook tijdens de winterspelen? Ja, ik kijk heel erg veel sport. Ja, ik... Wat ik maar kan zien. En ik volg het vooral via de NPO dan. Dus de Nederlandse Studio Sport en zo. Maar nee, ik kan overal naar kijken. En als je er eenmaal induikt, vind ik dat elke sport leuk kan worden. Absoluut. En ben je dan voor Spanje of ben je dan voor Nederland? Nou ja, met de winterspelen zal het makkelijker zijn om voor Nederland te zijn. Omdat er zoveel meedoen. Ik hou heel erg van schaatsen bijvoorbeeld. Ik kijk heel erg uit naar de 500 meter, 1000 meter. Kuiverbij. Otterspeer. Ik gun het ze allebei. Het zou fantastisch zijn als zij de medailles gaan pakken dit jaar. Absoluut. Ik kijk er heel erg naar uit. Maar de zomerspelen, dan komt mijn gevoel voor Spanje ook wat meer naar boven. Ook omdat er dan veel meer Spanjaarden mee gaan doen. Het wordt natuurlijk nu een beetje zoeken dit jaar. Maar toch, wat als er dan toch een Olympiër goud zou winnen, een sporter goud zou winnen, worden ze dan een beetje warm onthaald in Spanje? Hoe gaat het dan? Nou ja, dat denk ik wel. Dat als er dan uiteindelijk iemand wint, dat het dan in een keer heel erg om kan draaien. Dat vind ik ook alweer heel erg Spaans eigenlijk. Zolang er niet gewonnen wordt, hoor je niemand. Maar als er dan in één keer iets naar boven komt drijven, zoals aan het begin van Nadal, weet ik nog, dan hebben we het even over tennis. Toen die in één keer begon te presteren, begon eigenlijk het hele land warm te worden en begon achter die man te staan. En dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag nog het geval. Hij is natuurlijk heel erg groot geworden. Hij speelt over een paar uurtjes de finale van de Australian Open. Dus wie weet blijf ik nog even wakker. Maar dat vind ik ook wel heel erg Spaans in die zin. Ja. Bramkees Trouwborst vanuit Barcelona, dank je wel. En een goede nacht en we spreken elkaar snel. Dank je wel. Tot snel. Fijne nacht nog. We vliegen door naar het Verenigd Koninkrijk. Daar is Ilonka Waterdrinker. Hallo. Goedenavond. Ja, in Nederland zijn we allemaal helemaal enthousiast. Maar leeft het onder de Britten eigenlijk een beetje, de Olympische Winterspelen? Nee, nog niet. Maar dat was eigenlijk zelfs met London 2012, toen de Olympische Spelen hier in Londen plaatsvonden. Toen kwam dat enthousiasme ook eigenlijk pas op gang toen de Spelen waren begonnen. Zelfs dus, met de zomerspelen? Zelfs met de zomerspelen toen het hier gehouden werd. Het algemene publiek, de bevolking, die werd eigenlijk echt pas enthousiast toen de spelen begonnen. Ik denk dat iedereen daarvoor een beetje sceptisch was erover. Van, eens eventjes kijken wat voor prestatie we neer gaan zetten. En of we alle verwachtingen kunnen waarmaken. Dat is eigenlijk nu, dat voelt een beetje hetzelfde. Ik heb me natuurlijk voorbereid en je ziet in de sportmedia, de afgelopen maanden hebben ze natuurlijk flink geschreven over wie er zich gekwalificeerd heeft, wie er geblesseerd is, enzovoort, enzovoort. Maar je ziet het nu eigenlijk pas een beetje in de mainstream media een beetje aandacht krijgen. Wat bijzonder is, is dat jullie delegatie eigenlijk helemaal niet veel groter is dan die van Nederland. Nederland heeft namelijk 41 mensen of 42 mensen die daar nu zijn. En bij jullie zijn het er 50. Waarom zijn er maar zo weinig winterspelers uit het Verenigd Koninkrijk? Ja, nou, Groot-Brittannië staat ten eerste niet echt bekend als wintersportland. En schaatsen zoals Nederland daar ontzettend groot in is, dat is hier helemaal niet het geval. Maar ik denk dat dat ook te maken heeft met investeringen en de financiering. En Bram Kees had het er net al over. Je hebt UK Sports, dat is de overheidsinstantie die dan verantwoordelijk is voor de investeringen in Olympische sporten. En we hebben inderdaad een gigantisch budget. Maar voor de zomerspelen is dat 345 miljoen. De winterspelen 24 miljoen. Dus dat is zo'n ontzettend groot verschil. Bizar. Ze gaan natuurlijk wel kijken, waar liggen de grootste kansen van slagen? Wat zijn de atleten? Waar zijn onze strengths? Waar valt het meeste te winnen? En dat is voor Engeland inderdaad bij de zomerspelen. En ik neem aan voor Spanje dat net zo is. Dus dat betekent dat er niet zo heel erg veel geïnvesteerd wordt in wintersporten. ja, en er wordt natuurlijk ook iedere keer weer gekeken van welke sporten krijgen meer investeringen en welke sporten krijgen minder. En dat wordt ook vaak bepaald aan de hand van hoeveel medailles hebben we gehaald, zeg maar in 2018. Kunnen we dat evenaren bij de volgende? Kunnen we dat verbeteren? Goed, dan gooien we er meer geld tegenaan. Hè? Wat voor talent komt erbij? Maar er zijn dus ook sporten die dan na zo'n Olympische Spelen, als ze de verwachtingen niet waarmaken, dat het budget gewoon eigenlijk weggenomen wordt. Mm. En dat heb je eigenlijk gezien bij kunstschaatsen bijvoorbeeld. Die hadden eerst iets meer dan 1 miljoen. En die hebben nu vanuit de overheid een budget van 0. Dus die moeten het echt hebben van de loterij, investeringen, sponsors, sponsors, enzovoort. Ja. Dus dan wordt het lastig. Ja, wordt het niet heel makkelijk gemaakt. Een sport die in Nederland vrijwel geen aandacht krijgt, maar bij jullie wel, is curling. Ja. Hoe is deze liefde voor de sport ontstaan bij jullie? Nou, curling zoals het nu gespeeld wordt, heeft eigenlijk zijn oorsprong in Schotland en Nederland. Nee. Wist ik ook niet. Oh. Nee, wist ik ook niet. Er is een schilderij van de Vlaamse schilder Pieter Bruegel, waar dus curling op voorkomt. En dat is het uit 1540, 1550. Dus het is eigenlijk een sport die wel Nederlandse roots heeft in dat opzicht. Maar het is, het lijkt een beetje op jeu de boule op het ijs. Maar inderdaad, gigantisch in Schotland. En de hele delegatie van curlers komt dus inderdaad ook uit Schotland. In 2018, vooral het vrouwenteam deed het zo goed. En he, wat Bram Kees net ook al zei, hoe beter mensen het gaan doen, hoe meer enthousiasme er gaat leven. En dat zag je dus bij de vorige spelen bij curling. Mensen die gingen echt voor de buizen voor zitten. En het is eigenlijk een hele strategische sport. Communicatie is heel belangrijk. En je hebt dan die vegers, die zijn druk bezig. Dus je moet ook fysiek sterk en gezond zijn, anders wordt er helemaal niks met al dat geveeg. Ik vergelijk de twee sporten zijn heel anders natuurlijk. Maar snooker is hier natuurlijk ook een ontzettend grote sport. En dat is ook heel strategisch en precisiewerk. Dus het verbaast me niet echt dat mensen hier inderdaad voor gevallen zijn. Nu zei je al dat er dus minder geld dus naar wintersportonderdelen gaan. Maar op welke vlak worden jullie denk ik dan Olympisch kampioen? Waar worden de meeste medailles binnengehaald? Nou, een heel groot team. We hebben 11 atleten die in de categorie freestyle skiën vallen. En die hebben dus ook hun investeringen. Die hebben meer investeringen ontvangen. Dus ik denk freestyle skiën. En daar zitten verschillende events onder. De skeleton. Dat is ook een goeie. Die was ook vorig jaar goed verlopen. Volgens mij hadden we goud en brons. Dus ik denk dat we daar wel weer medailles kunnen verwachten. En ik hoop inderdaad ook curling. Die hebben ook meer investering gekregen. Voor de meeste atleten is het de eerste spelen voor de curlers. Hopelijk gaat die investering en gaat hij zorgen voor inderdaad de medailles. Mm-hmm. Maar freestyle skiën, we hebben Izzy Atkin. En zij was de eerste Brit die een medaille voor skiën in de wacht sleepte. Ze had een bronzen medaille in een slopestyle. Nou ben ik geen skiester, dus ik ben niet helemaal bekend met alle verschillende events. Maar goed, ze doet dit jaar mee in twee. Women's Big Air en Women's Slopestyle. Dus hopelijk gaat zij het waarbrengen, het thuisbrengen. En haar zus doet ook mee. Oh, in wat een leuk. Andere. Ja, Women's Halfpipe. Dus we hoeven in ieder geval niet tegen elkaar. Maar dat is dan de freestyle skiën. Dan hebben we ook nog, dat is ook wel een leuke, Gus Kenworthy. En hij won in 2014 zilver toen hij voor de Verenigde Staten uitkwam. Hij heeft namelijk een Britse moeder en een Amerikaanse vader. En hij heeft in 2019 besloten om voor Team GB uit te komen. Dus hij heeft inderdaad al een medaille, Olympische medaille. Dus hopelijk wordt dat ook meer. En kan zijn dat we ook nog wat meer van hem zullen zien buiten de piste. Hij vertelde namelijk in 2015 dat hij homoseksueel was. In 2018 werd een kus met zijn vriend live uitgezonden over de hele wereld. Wat natuurlijk ontzettend veel discussie teweeg bracht. En dat was wel een heel belangrijk moment voor de zichtbaarheid van atleten. Ja. Uit de LHBTQ+ gemeenschap. Absoluut. Dus misschien gaan we van hem ook wat meer zien. En hoeveel medailles kan het Verenigd Koninkrijk verwachten, denk je? De doelstelling is 3 tot 7. Nou hadden ze de vorige Spelen 5. En dat was eigenlijk een ontzettend goed resultaat. Maar we hebben nooit meer dan 1 gouden medaille. Dus het lijkt mij dat als we inderdaad dat aantal kunnen evenaren, dus 5 of meer. En als het er minder zijn, dan denk ik dat het leuk is als er meer dan 1 goud bij zit. Maar 3 tot 7 is de hoop, is de verwachting. Dus we gaan het zien. Ik noteer hem. 3 tot 7. Ilonka Waterdrinker, ja. Heel erg bedankt. En ik spreek je hopelijk snel weer. Fijne nacht, hè? Hetzelfde. Tot ziens. Ja, je kan het je haast bijna niet voorstellen, maar een half jaar geleden waren de uitgestelde zomerspelen nog in Japan. Wie daar echt een volksheld is, is Kazumasa Oda. Zijn grootste hit was Love Story en die hoor je dus nu bij de wereld. Kazumasa Oda met Love Story. Kazuma Saoda met Love Story op NPO Radio 1. De wereld van Pien en Vara. Mai voorbij. We hebben het over de Olympische Winterspelen, want die beginnen vrijdag in Peking. En we vliegen daarom ook door naar China, want daar woont Ralf Emmerik. Goedemorgen, Ralf. Ralf? Heb ik een Ralf aan de lijn of niet? Nee, dan gaan we niet naar Ralf. We gaan door dan naar Canada. Hallo Bas. Hoi mij. Hallo. We beginnen eerst even bij jou. Goedemiddag, het is nu bij jou 6 uur, denk ik. Het is bijna 5 uur. Bijna 5 uur, excuses. Ja, het begint donker te worden. Kijk, we hebben het natuurlijk over de winterspelen, maar jij hebt zelf persoonlijk een hele bijzondere herinnering aan de winterspelen. Neem ons even terug naar de periode tussen 2006 en 2010. Wat heb jij toen gedaan? Nou, ik kwam aan in Canada als emigrant in 2006 en ik had enorm geluk, want ik kreeg meteen een hele mooie baan. Ik werd chef protocol van de Olympische Winterspelen in 2010. Dus ik heb 4 jaar lang gewerkt aan de voorbereiding van de Olympische Spelen. En een chef protocol, dan moet je denken aan ceremonies, moet je denken aan vlaggen en het zorg dragen voor bezoekende hoogwaardigheidsbekleders. En ik had ook heel erg geluk, want in 2008 werd ik uitgezonden om het vak te leren naar het Olympische dorp in Beijing. Want daar hadden ze in 2008 de zomerspelen. Dus ik heb daar die hele Olympische Spelen van heel dichtbij kunnen meemaken. Dat is bijzonder zeg. Ja, het is duidelijk ook dat jij van de Olympische Spelen houdt. Leeft het ook zo erg onder de rest van de Canadese bevolking? Oh ja, en zeker de winterspelen. Allereerst, Canada is een winterland. We gebruiken hier de slogan We are the North. Wij zijn het noorden. Dus Canada is gewoon heel erg sterk in vrijwel alle wintersporten. Dus het is even belangrijk hier als de zomerspelen. En er gaat ook een enorme delegatie van 211 atleten naar Beijing toe. 211, zei je? Ja. Dat is wel echt enorm veel, inderdaad. Nou, bij welke sport worden er waarschijnlijk door de Canadezen flink wat medailles binnengeharkt? Nou, bij heel veel natuurlijk, Mike. Canada is van nature altijd goed in snowboarding en freestyle skiing. Dus daar worden flinke medaillekansen, komen flinke medaillekansen. IJshockey. Curling uiteraard. En ook kunstschaatsen is traditioneel heel sterk. Maar daar is een beetje een generatiewisseling. Dus daar worden wellicht wat minder medailles verwacht dan anders. Maar Canada rekent op tenminste 22 Olympische medailles. En dat is volgens de ranking op hoeveelste plaats? Dat is 5e of 6e plaats. Dat is wat minder dan voorgaande jaren. In 2010, toen Canada zelf die Olympische Spelen in Vancouver organiseerde, daar was Canada uiteraard nummer 1. In Sochi en Pyeongchang daarna stond Canada op de 3e plaats. Dus ze zijn een beetje aan het afzakken. En het schaatsen, leeft het schaatsen ook een beetje in Canada? Oh ja. Kijk, Canada is traditioneel heel erg goed in de kortere afstanden. En in het algemeen verzamelt Canada de meeste medailles in het schaatsen. Dus ook Canada is een schaatsersnatie, maar wellicht vergeleken met Nederland wat meer gericht op de short track. Maar in de laatste jaren zijn ook de langere afstanden steeds populairder geworden. En ik noem één naam die veel Nederlanders wel zullen kennen. Ted-Jan Bloemen, dat is een Canadees. En die doet ook deze keer weer mee. Won op de Olympische Winterspelen de vorige keer. En gaat ook nu weer voor het goud. Ted-Jan Bloemen dus. Hey, en op de korte afstanden, welke naam, wie moeten we dan in de gaten houden? Op de korte afstanden zijn er verschillende die goed zijn. Laurent Dubreuil uit Quebec is wereldkampioen op de 500 meter. Dus daar wordt flink wat van verwacht. We hebben ook Ivanie Blondin bij de vrouwen en Isabelle Wiedemann. Heel erg sterk. Dus er zijn verschillende die zich kunnen kwalificeren. En ook Graeme Fish is een Canadees van wie hoge ogen wordt verwacht op de lange afstand. Met name op de 10 kilometer. Doen er eigenlijk ook veel mensen uit de inheemse bevolking in Canada mee met de Spelen? Niet zo heel veel, hè, maar dat komt gewoon omdat het aantal inheemse Canadezen relatief gering is. Maar er zijn altijd inheemse atleten die deelnemen. En ook deze keer zijn er weer inheemse atleten die deelnemen. Dus dat is heel bijzonder. Kijk, dat is mooi om te horen. Er is in flink wat landen sprake van een klein protest tegen de Chinese overheid in verband met hoe zij omgaan met de Oeigoeren. Is Canada ook van plan om mee te doen met zo'n soort protest? Ja en nee. Canadezen zijn over het algemeen wat minder politiek actief. Ik denk niet dat er een groot protest zal gaan plaatsvinden. Dus wat dat betreft vermoed ik dat het relatief beperkt zal zijn. Hey, en je zei natuurlijk dat je ook te maken had met de Olympische Winterspelen in Vancouver. Dan wil ik toch even vragen, was jij bij die wissel van Sven Kramer? Ja, dat was dramatisch. Dat was dramatisch. Was je erbij? Ik was erbij. Kijk, ik zat er namens Canada, dus ik zat er met hele dubbele gevoelens. Maar het was vreselijk. Het was onthutsend. Dit krijg je natuurlijk nooit meer van je netvlies af, deze herinnering. Nee, absoluut niet. En nog altijd, als hier de 10 kilometer, als de 10 kilometer wordt verreden, dan gaan mijn gedachten weer terug aan 2010. Ja, Bas Bruce uit Canada, heel erg bedankt. En tot de volgende keer. En geniet van de Spelen. Ja, dank je. Joe. Tot slot vliegen we door naar China. Daar woont Ralf Emmerik. Goedemorgen, Ralf. Goedemorgen. Ja, China is natuurlijk het gastland Olympische Winterspelen. Leeft het ook een beetje onder de Chinezen als ze niet in Peking wonen? Ik denk het wel. Ik denk wel dat over het algemeen de Chinezen erg trots zijn. Dat ze weer de mogelijkheid hebben om de Olympische Spelen te organiseren. Dus in 2008 was het de Summer Olympics. En dan dit jaar de Winter Olympics. Het is een beetje hinken op twee gedachten natuurlijk. Hè, met de pandemie en de nieuwe varianten die opkomen. Dus ze proberen alles heel goed in de gaten te houden. Maar ze zijn over het algemeen wel trots natuurlijk dat ze weer de mogelijkheid hebben om zo'n groot event te organiseren. Ja, want de winterspelen organiseren is al geen makkie. Maar nu in tijden van de wereldpandemie is dat misschien nog veel lastiger. Hoe gaat China om met de coronamaatregelen? Ja, ze hebben waarschijnlijk heel goed gekeken naar wat ze in Tokio hebben geprobeerd te doen. Dus naar mijn weten moeten alle sporters, dus alle atleten, voordat ze zelfs naar China vertrekken, getest worden. En dan de uitslag van die testen doorgeven. En ze hebben bij wijze van spreken gewoon een hele grote dichte loop gemaakt waar de sporters inkomen en dan mogen ze niet naar buiten. Dus volgens mij het skiën wordt op andere plaatsen georganiseerd. Dat is dus niet in Beijing zelf. En er gaan speciale bussen die rijden over speciale lanen of rijwegen naar de wintersportplaats. De sporters doen mee met hun event. En dan worden ze gelijk weer teruggebracht naar het hotel. Het is allemaal redelijk afgesloten. Je kunt er niet naar buiten of naar binnen. Dus er staat er niet zoveel te doen voor de sporters, ben ik bang. En er zijn weinig tot geen toeschouwers. En dat is natuurlijk wel jammer, denk ik. Ik kan me voorstellen voor sporters dat als er het publiek is, dat het wat meer leeft. En dat zal dit keer niet het geval zijn, helaas. Ja. China heeft een zogenaamd zero-case policy. Wat houdt dat precies in? Nou ja, dat houdt in dat zodra er nieuwe cases zijn, dat ze rigoureus bijna de hele stad of de hele provincie afsluiten. Het is iets wat grappig verhaal dat afgelopen week of de week ervoor was in Beijing. Een man met de Omicron variant die testte positief. En ze hebben gelijk het hele kantoorgebouw waar hij werkte afgesloten. En iedereen die daar was, moest dus in het gebouw blijven. En dat duurde enkele uren voordat ze iedereen getest had en de uitslag bekend was. Dus ze gaan redelijk rigoureus om met de pandemie. Afgelopen zomer in de stad waar ik woon waren er 20 nieuwe gevallen. En wij werden gelijk min of meer afgesloten. We mochten niet meer echt naar buiten. Onze school die ging online. Ze nemen geen kleine maatregelen. Ja, want als die maatregelen voor de Chinese bevolking zo streng zijn, hoe is dat dan voor sporters? Ja, min of meer hetzelfde. Hè? Dus zoals ik al zeg, ze komen binnen. Ze worden gelijk naar een hotel geleid. Volgens mij mogen ze niet tot nauwelijks zo'n hotel verlaten, tenzij het is voor trainingen of meedoen aan hun events. En dan gelijk weer terug. En het hotel waar ze verblijven, zal maar zeggen, het Olympisch dorp, is hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Mm-hmm. Ja, er zijn natuurlijk ook wat protesten gaande. Hoe gaat China om met de protesten die eraan lijken te komen rondom de kwestie van de Oeigoeren? Ja, ze vinden het, ik denk dat ze het jammer vinden. Het is een beetje lastig in te schatten als je in China bent, hoe de bevolking ermee omgaat. Ik heb wel wat nieuws gelezen waar spokespersons, mensen die zeiden van hoe de Olympische Spelen zouden apolitiek moeten zijn. En dat het gaat om sport. Maar er zijn natuurlijk wel historische gevallen waar landen Olympische Spelen hebben voorbij laten gaan vanwege politieke spanningen, oorlog en dat soort dingen. En China heeft daar zelf ook aan deelgenomen toen de Sovjet-Unie Afghanistan in de jaren 80 binnenviel. En toen heeft China ook de Spelen geboycott. Dus ze wijzen wel met de vingers, maar ze doen er zelf wel aan mee. Dus het is een beetje, hink op twee gedachten. Ik denk wel dat het leeft wel. Ze willen natuurlijk heel graag dat het een grootste event wordt. De Verenigde Staten, Canada of Verenigde Staten, Engeland, andere landen hebben al aangegeven dat ze geen delegatie zenden om de Spelen te bezoeken. Dus ik begrijp dat wel van die landen. En zullen we even een gokje doen? Hoeveel medailles gaat China binnenslepen, denk je? Dat is een goede vraag. Bij de vorige Spelen hadden ze volgens mij 8 of 9. Maar toen hadden ze wel maar 80 atleten, of maar. En dat zijn natuurlijk toch een heel groot aantal. En nu hebben ze er bijna 100 meer. Dus ik denk dat ze wel rond, tussen de 10 en de 15, denk ik, hoop ik. 10 en de 15. En wie moeten we echt in de gaten houden? Wie gaat de ster zijn? Er zijn een short tracker. Die bij de vorige Spelen de enige Olympische gouden medaille van China heeft gewonnen. Dat is meneer Daijing Wu. Dus die staat al hoog aangeschreven. Er is een kunstschaatskoppel die bij de vorige Spelen in Zuid-Korea net buiten de gouden medaille viel. Dus ze waren 0.3 tekort of zo. Dat was echt een hele kleine marge. Dus die maken een redelijk grote kans. Er is nog wel een interessante jonge dame die meedoet aan het freestyle skiën. Zij is geboren in de Verenigde Staten, woont daar ook, studeert volgens mij zelfs aan Stanford University. Dus redelijk slimme meid. Maar zij heeft in 2019, haar moeder is Chinees, in 2019 heeft zij besloten om voor China uit te komen. En haar naam is Eileen Gu. En zij ziet zichzelf wel een beetje als een bruggenbouwer. Dus zij wil heel graag de relatie tussen de Verenigde Staten en China verbeterd. En zij ziet sport als het middel om aan die verbetering te werken. Zij is pas 18, dus zij is redelijk jong. nog. En zij denkt dat zij... Ik denk dat zij wel een goede kans maakt om een medaille binnen te halen op de afgelopen World... World Cup en de X Games heeft zij diverse gouden plakken gewonnen. Dus kijk, ik denk dat dat wel iets is om in de gaten te houden. Dus we gaan haar allemaal in de, en deze andere mensen ook allemaal in de gaten houden. Sowieso de Spelen. Mm-hmm. Rolf Emmerik uit China, dank je wel en een fijne dag vandaag. En heel veel plezier de komende dagen. Dank je wel. Tot ziens. Neil Young met Heart of Gold. De wereld van BNNVARA. Mai voorbij. Zo het laatste uur van de wereld van BNNVARA met correspondenten uit Frankrijk, Aruba en Nieuw-Zeeland. We gaan in gesprek over mental health en natuurgeweld. Dat allemaal straks. Eerst hoor je het NOS-journaal. Tot zo. Radio 1. Twee uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft voor de zevende keer dit jaar een vermoedelijke rakettest uitgevoerd. Het leger van buurland Zuid-Korea meldt dat er een projectiel in zee terecht is gekomen. Om wat voor wapen het gaat, is onduidelijk. Japan benadrukte dat de rakettest is met VN-verdragen. Noord-Korea heeft het aantal rakettesten de afgelopen maanden opgevoerd, vermoedelijk om druk uit te oefenen op het Westen om onderhandelingen weer op te starten. Het land wil af van sancties die juist zijn ingesteld vanwege het wapenprogramma. In de Democratische Republiek Congo zijn 50 mensen ter dood veroordeeld vanwege de moord op twee experts van de Verenigde Naties. In werkelijkheid komt de straf neer op levenslang, omdat Congo sinds begin deze eeuw al geen doodstraffen meer uitvoert. De twee VN-experts werden in 2017 ontvoerd en geëxecuteerd door gewapende mannen. Ze waren in de regio Kasai om onderzoek te doen naar mensenrechten schendingen. Daar woedde een conflict tussen milities en het regeringsleger van Congo. De reden van de moord is nooit duidelijk geworden. De politie heeft opnieuw 7 mensen aangehouden in het Sterrenbos bij Born. Ze mochten niet in het bos zijn of konden zich niet identificeren. De afgelopen dag pakten agenten ook al 7 mensen op. Nog zo'n 15 activisten overnachten momenteel voor de 2e nacht op rij in de bomen van het Sterrenbos. Ze willen niet dat grondeigenaar Netcar een deel van het bos kapt om de autofabriek uit te breiden. De politie in Rotterdam zoekt 2 mannen die na een winkeldiefstal zijn gevlucht met een kind in een maxicosi. Afgelopen avond stal een van de 2 mannen een paar blikjes uit een supermarkt en vervolgens reden de 2e met het kind met hoge snelheid vandoor. Het kind werd later in goede gezondheid teruggevonden, maar de mannen zelf zijn nog niet opgepakt. Het weer in het noordoosten nog wat regen. Verder neemt de wind de komende uren af en wordt het 7 graden vlak aan zee tot 2 in het zuiden van Limburg. Overdag afwisselend zon en wolken, maar wel droog en dan wordt het ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Mai voorbij. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Nog een heel uur kun je luisteren naar de wereld van BNNVARA. En in het laatste uur komen we te weten over mental health in Frankrijk en Aruba. Hoe gaan ze daar om met psychische klachten? Tot slot komen we te weten hoe ze op de Nederlandse Antillen en Nieuw-Zeeland omgaan met natuurgeweld. Jij kan ook wat van je laten horen via de NPO Radio 1-app. Vertel me waar je zit te luisteren. Zo laat Daniel weten te luisteren vanaf Leeuwarden. Kees vanuit Rome en Alexandra luistert vanaf Bogota. De app van Radio 1 download je gratis op je telefoon. Ook kun je een voice-appje achterlaten. Graag stel ik je voor aan mijn correspondenten van het 2e uur. In Frankrijk zit Myriam Labidi. Goedenavond, Myriam. Goedenacht. Goedenacht, ja. Bij jullie leidt de linkse voorverkiezingen vooral tot meer verdeeldheid. Kun je dit verhaal even toelichten? Ja, dus eigenlijk voor de verkiezingen... dat werkt een heel klein beetje anders dan Nederland natuurlijk. Want hier kiezen we een president. En dus in april vinden die verkiezingen plaats. Maar dat wil zeggen dat er eigenlijk veel te veel kandidaten zijn voor te weinig plaatsen in de echte verkiezingen. Dus links en rechts gaan allebei hun kandidaten kiezen. En dus op dit moment zijn de verkiezingen gaande voor links. Dus er zijn 7 kandidaten. Het wordt een beetje spannend wie gekozen wordt. Maar nu is het wel zo dat er 2 kandidaten zijn. Dus het zijn Jean-Luc Mélenchon, ze is echt van extreem links, en Anne Hidalgo, dat is de burgemeester van Parijs. Die hebben wel al aangegeven dat ze zich eigenlijk niks aantrekken van wat de uitslag wordt. Het wordt een beetje spannend toch, wat er echt gaat gebeuren daar. En behoudt Macron hierdoor misschien ook wel zijn voorsprong, denk je? Ja, ik denk dat het sowieso... We praten er natuurlijk altijd een beetje over hier in Frankrijk. En ik heb het idee dat links eigenlijk helemaal niet meer speelt. En dat het echt vooral rechts gaat worden. Dus Macron die maakt een goede kans. Ja, verder reisden alle modellen af naar Parijs. Want bij jullie is het Paris Fashion Week. Wat krijgen jullie daar allemaal mee in de stad? Dus de Fashion Week die is eigenlijk op 1 bepaalde plaats. Dus dat is nu in de buurt van de Eiffeltoren. Het zou normaal gezien in de Grand Palais zijn geweest. Maar die is nu gesloten omdat ze renoveringswerkzaamheden aan het doen zijn. Dus er is net langs de Eiffeltoren staat eigenlijk het nieuwe Grand Palais. En daar wordt de Fashion Week dus gehouden. En er wordt eigenlijk ook wel een beetje ingespeeld op de actualiteit. Bijvoorbeeld wat bij ons heel erg heeft gespeeld is dat er afgelopen week of vorige week een hele bekende acteur overleden, Gaspard Ulliel. Die heeft een ski-ongeluk gehad en hij was eigenlijk ook het gezicht van Bleu de Chanel voor ik geloof 12 jaar lang. En dus ze hebben er eigenlijk ook een ode aan gebracht aan het einde van het optreden van Chanel. Hebben ze er toch wel aandacht aan besteed. Ja, en in dezelfde week overleed natuurlijk ook modeontwerper... en ook uit Frankrijk, Thierry Mugler. Thierry, denk ik. Werd daar veel bij stilgestaan? Ja, dat was ook helemaal in het nieuws. Want we hebben eigenlijk het idee dat heel veel modeontwerpers nu ja, van ons heen gegaan zijn de laatste tijd. En dat het net valt één dag voor het begin van de Paris Fashion Week, dat is natuurlijk een beetje moeilijk. Mm. Ja. Nou, dankjewel Mirjam. Ik spreek je straks over mental health. We vliegen door naar het warme Aruba, want daar zit Luc Alofs. Hallo Luc. Hi, goedenavond. Ja, wat is het nieuws van jou deze week? Ja, het is altijd even kiezen op zaterdag. En ik heb deze week gekozen voor een leuke ontwikkeling in het Koninkrijk. Namelijk het verzoek, de strijd om eerherstel van de grote leider van de slavenopstand op Curaçao in 1795. En de beste man heette Tula. En die is op een afschuwelijke wijze ter dood veroordeeld nadat hij de grote slavenopstand daar leidde. Hoe kan het dat het proces zo stroef eigenlijk verliep? Ja, dit is eigenlijk een kwestie van die al heel lang leeft. Op Curaçao is er al lang een strijd gaande, of een strijd, een beweging gaande, om Tula eigenlijk te herkennen als een van de grote mannen uit de Curaçaose geschiedenis. Hè. Waarom, heb ik net een keer kort uitgelegd. Curaçao was een grote slavensamenleving en in 1795 waren er eigenlijk overal in het Caribisch gebied waren er opstanden en op Curaçao kwam dat ook zover. Zelfs op Aruba, waar we maar heel weinig slaven hadden. En de laatste decennia is eigenlijk een beweging gaande. En om die man dus weer in ere te herstellen. Dat is gebeurd al doordat er slavenroutes zijn. Opstandroutes waarbij je wandelingen kunt maken langs de hele route die de slaven in opstand hebben afgelegd. En er is de plek waar die vermoord is, staat een prachtig standbeeld inmiddels voor hem. En de anderen die ter dood zijn veroordeeld. En onlangs heeft in Nederland hebben jullie het besluit genomen om wat meer aandacht te besteden aan slavernijverleden. Minister Ollengren die heeft daar toen een dialooggroep voor in het leven geroepen. Ook omdat in Nederland die discussie steeds nadrukkelijker gevoerd wordt. Met name vanuit mensen met Antilliaanse en Surinaamse achtergronden. En dat heeft ertoe geleid dat er allerlei aanbevelingen zijn gedaan voor in Nederland. Onder andere dat er een museum gaat komen in Amsterdam, zeer waarschijnlijk. Maar vanuit de eilanden willen wij natuurlijk ook dat op onze eilanden die beweging van Nederland weer doorgetrokken wordt. En de goede werkgroep die daarin op Curaçao bij betrokken was, het platform Slavernij en Slavernijverleden, waar ik veel mee werk. Ik zat zelf ook in die dialooggroep vanuit Aruba. En die hebben eigenlijk in Nederland gevraagd van geef nou eens eerherstel aan die man. En dat speelt eigenlijk al jaren. En op dit moment is het zover dat de Tweede Kamer ook gezegd heeft van kom, laten we die man eerherstel geven en niet langer te boek laten staan als een ter dood veroordeelde, maar eigenlijk als een held. Kijk, dat zijn positieve ontwikkelingen, Luc. Zeker, ja. Dankjewel. We lopen nog wat achter. Dankjewel. Verder, spreken elkaar zo weer over mental health en over natuurgeweld. Zeker weten. Tot slot zit in Nieuw-Zeeland een nieuwe correspondent, namelijk Remco de Blaai. Welkom, Remco. Hi, welkom. Ja, jij woont nu zo'n 5 jaar lang in Auckland. Wat was voor jou de reden geweest om richting Nieuw-Zeeland te gaan? Ik kreeg een baan hier. Ik solliciteerde op een baan hier. Van een klein kunstinstituut wat ik run als directeur. Dus dat was eigenlijk een beetje een avontuur wat ik inging. Zo, maar zo'n baan die vind je niet zomaar op het internet, denk ik, toch? Nee, dat klopt. Er waren een paar mensen natuurlijk in zeg maar de internationale community, zeg maar, die me daar naartoe verwezen. En ze zeiden van, oh ja, misschien is dat iets voor jou. En daar heb ik toen op gesolliciteerd. En toen, ja, je verwacht natuurlijk niet, dat is natuurlijk, ja, dat gebeurt niet zomaar. Dus dan verwacht je niet dat je wordt uitgenodigd voor een gesprek. En dan het uiteindelijk ook nog wordt. Dus dat is een mogelijkheid waar je dan natuurlijk ja op moet zeggen. Dus. Ja, en hoe is het leven in Nieuw-Zeeland? Kun je dat een beetje vergelijken met Nederland bijvoorbeeld? Natuurlijk. Het is echt heel anders. Je zit natuurlijk echt uit Europa. Je zit echt in een andere omgeving. Het weer is natuurlijk best wel heel anders hier. Wij zitten natuurlijk hier nou in de zomer. En alles is natuurlijk omgedraaid. Maar er zijn ook wel heel veel vergelijkbare dingen. Het blijft ook gewoon best wel een westers land. En het heeft eigenlijk heel veel, ja, culturele verwantschappen eigenlijk. Er zitten ook heel veel Nederlanders hier. Er hebben altijd heel veel Nederlanders gezeten. Dus je merkt ook wel iets dat er iets van een soort cultuur is blijven hangen die we wel zouden kunnen herkennen van Nederland. Mm. Ja, en door COVID is het lastig om het eiland te verlaten voor je. Hoe is dat voor jou? Ja, natuurlijk. Ja, dat is echt super lastig. En dat moet ik wel echt zeggen. Dat is echt, meer dan alleen maar vervelend. Ik heb natuurlijk mijn directe familie al meer dan 2,5 jaar niet kunnen zien. En we kunnen hier wel weg. Maar we kunnen niet zo makkelijk terugkomen. Want als je er terugkomt, moet je in een quarantainesysteem wat helemaal vol zit eigenlijk. Dus je komt heel moeilijk hier dan terug. Dus als ik zou kunnen gaan naar Nederland, maar dan weet ik niet zeker wanneer ik terug kan komen. Dus dan kan het zijn dat ik 6 maanden lang in Nederland moet zitten. En natuurlijk, als je dan een baan hebt en al je kids en je familie hier, dan dat gaat natuurlijk niet. Dus dat is het grote probleem op het moment hier. In ieder geval, welkom bij de Club Remco. Dan ben je toch een beetje bedankt. Bij ons in Nederland. Ja, dat is leuk. We spreken elkaar zo over natuurgeweld. Ik, ja. Tot zo. Okay. Ja, tot zo. ako paano naman ako naghintay ng matagal sa'yo. Wala lang ba talaga lahat ng yun sa'yo? Ano na bang gagawin ko? Jorde de Filipijnse Zek Tabudlo met Pano. De wereld van Pien en Vara. Mai voorbij. Door corona zijn het aantal psychische klachten spectaculair toegenomen. Eenzaamheid, depressie en angst zijn niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd aanzienlijk gestegen. Psychiater Esther van Venema legt bij WNL uit dat het aantal gestegen meldingen bijna allemaal door corona komen. Het zijn dezelfde soort klachten die we natuurlijk vaker zien, hè? En daarnaast zijn mensen soms ook gewoon ontzettend in de war. Alleen de aanleiding heeft eigenlijk bijna de hele tijd met corona te maken. En heeft dat dan dus te maken met angst voor het virus? Of mijn baan is misschien straks wel weg? Of wat nou, ik zal een aantal voorbeelden noemen, hè? We krijgen mensen die bijvoorbeeld enorm eenzaam zijn. En je ziet bij jongeren en bij ouderen dat, en bij name bij ouderen was dat voor corona al een probleem. Maar nu door het isolement is dat echt heel erg akelig aan het worden. Je ziet het wegvallen van structuur, van je daginvulling. De uitlaatklep om met stress om te gaan. Hè. Je kon naar de sportvereniging, je kon in een koor gaan zingen, met elkaar naar de kroeg. Dat kan allemaal niet meer. Dus hoe ga je om met überhaupt de stress van het bestaan? Baanonzekerheid, toekomstperspectief, wat eigenlijk heel erg veranderd is. Mensen die een studie zouden gaan doen, naar het buitenland zouden gaan. Belangrijke mijlpalen die we niet meer met elkaar kunnen vieren door corona. Ja, het is een lijst eigenlijk. Mentale klachten zijn dus toegenomen door corona, maar hoe kan dat? En worden ze overal serieus genomen? Of is praten over mentale klachten een taboe? We gaan erover in gesprek met onze correspondenten uit Aruba en Frankrijk. En we vliegen eerst naar Myriam Labidi in Frankrijk. Welkom, Myriam. Hallo. Ja, we hebben het over mentale gezondheid en of dit verergerd is door corona. Maar wordt er veel aandacht besteed aan mentale gezondheid in Frankrijk? Ik moet zeggen dat ik wel gemerkt heb dat er een heel enorm verschil is tussen voor en nu tijdens corona. Want mentale zorg was eigenlijk nooit een prioriteit hier in Frankrijk. Ik moet zeggen dat het gezondheidssysteem in het algemeen ontzettend goed is. Ik weet niet, bijvoorbeeld je hebt last van je knie. Je gaat naar je huisarts, je zegt ik heb pijn aan mijn knie. En je krijgt meteen een voorschrift en je kan naar de fysiotherapie gaan. En het wordt allemaal vergoed door de verzekering. Maar dat geldt dus dan weer niet voor de psycholoog. Wel voor de psychiater. Want waarom is mentale gezondheid dan niet belangrijk in Frankrijk? Ja, ik heb het idee dat dingen als psychologie, dus dat niet echt als een wetenschap wordt gezien. Het is allemaal maar een beetje vaag. Ze begrijpen wel dat er iets in je hersenen misschien niet goed werkt. Dus ze hebben wel psychiaters die je medicijnen kunnen voorschrijven. Dus dat wordt allemaal vergoed. Maar ik heb het idee dat het allemaal niet echt zo belangrijk is. En er wordt ook niet over gepraat eigenlijk. Mm. Ook op het werk niet, eigenlijk nergens. Ja, nou ja, nu merk je dus dat wereldwijd de mentale klachten door COVID zijn toegenomen. Is dat ook in Frankrijk zo? Ze hebben onderzoek gedaan naar het aantal Fransen met psychologische klachten. Ze hebben ongeveer gezegd dat het 1 op de 5 Franse psychologen...